riječ istine se mora reći. Posjetite nas. Soba. Put vjernika. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالطيبين، مرحبا بإخواننا المسلمين بالأحب الطيبين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الحمد لله، مرحبا بكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أخونا يعني زمزم طلب منا أن نقول كلمة، يعني ابتداء جزاكم الله خير على القهوة. هذه القهوة ضرورية، هذه قهوة أهل وسهلة، ويعني بعد ذلك في قهوة مع السلامة قبل الانتهاء إن شاء الله يجيبوا لنا قهوة مع السلامة. فجزاكم الله خير، بارك الله فيكم. فطلب منا أن نتكلم كلمة، ما أدري هل لا يزال الطلب قائم يا زمزم لا نفس أم غيرتم الرأي؟ ثم بعد ذلك نستقبل الأسئلة إن شئتم. Hel hada la yazal ar-ra'y hada huwa. Evo draga braćo i poštovane sestre, da ne oduzimamo puno vremena, ja sam potražio od šejha da nam se malo nekim nasihatom inshallah taala obrati. Šejh potencira prije svega jedno veliko, to jest veličanstveno pravilo Kur'ana i Sunneta, aludira na bratstvo islama i poziva se na ajet gospodara subhanahu wa ta'ala i na hadise poslanika alihi salatu wasalam o važnosti održavanja bratske niti između muslimana, i kaže da su vjernici zaista braća bez obzira na njihovu nacionalnost, bez obzira na njihovu boju, to jest rasu i tako dalje i tako dalje. Kaže da je najvažnije što se u islamu potencira, to je jedinstvo muslimana koje se bazira na iskrenom islamskom bratstvu, znači u ime gospodara subhanahu wa ta'ala prije svega. Tfadal ya aba Usama aw ya aba Zamzam, ana la urid an atakallam kathiran, a'tikum fursa bayna Allah bayna kull faqra, a'tikum fursa li tarjam. رمضان قد أمل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. لكن نؤكد على هذا المعنى أن جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. Evo šejh se poziva na hadis poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da je primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, u njihovoj međusobnoj samilosti poput primjera tijela. ako se jedan organ u tom tijelu razboli, onda će tijelo zahvatiti groznice i temperatura. Također šejh naglašava da se vjernik prema ummetu, znači prema svojoj braći, treba ophoditi kao glava prema tijelu. Ako je tijelo pogođeno nekom bolešću ili je neki organ bolestan, onda će svakako i glava tog tijela biti malaksala. Onda će i glava tog tijela malaksati. Zato šejh napominje da vjernik mora voditi računa o stanju muslimana, da vjernik mora voditi računa o stanju svoje braće u svijetu i da njega treba boljeti sve ono što boli muslimane u svijetu, da i on treba patiti od rana od kojih pate i muslimani u svijetu. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا لته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا. أقول كذلك قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Evo šejh također potencira hadis poslanika alejhi salatu vesselam da koji god čovjek ostavi na cjedilu ili oduzme od autoriteta svoga brata na nekom mjestu gdje ovaj ima potrebe za njegovu pomoć, Allah će subhanahu wa ta'ala istog tog čovjeka, znači, poniziti i ostaviti na cjedilu baš u trenutku kada ovaj bude čvrsto ubjeđen da će ga Allah pomoći, znači kada mu je najpotrebnija pomoć, gospodar će ga subhanahu wa ta'ala ostaviti na cjedilu, jer je ostavio svojeg brata na cjedilu. Zato šejh potencira da vjernik uvijek treba imati na um ove riječi poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Dakle, tu neki šejh na pravi. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا لته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا. لذا الذي أريد أن أشير إليه أنه كل مسلم منا ومنكم، أنتم أهل البوسنة وأهل البلقان وأهل كوسوفو. Evo šejh ponovo potencira da nakon hadisa koje je spomenuo kao argumentaciju, šejh sada kaže da vjeruje i ubježen je da smo svi ovdje, jel da, iz Bosne, sa Kosova, Makedonije, jel da, Sandžaka i gdje god po Evropi i po svijetu, jel da, da pratimo događaje, znači od Egipta preko Tunisa pa sve do Libije, gdje on je Tagut Gaddafi, znači, godinama ubijao, a i sada ubija, jel da, i masakrira elitu naše najbolje muslimanske omladine, jel da, i kaže šejh da ne znači to da iako smo mi daleko od Libije ili Egipta ili Tunisa, jel da, da ne trebamo osjećati bol za ono što se tamo dešava, već naprotiv, trebamo osjećati bol i trebamo pomno pratiti te događaje, jer mi smo dio ummeta, jel da, ummet je od nas i mi smo od ummeta i to nikako ne smijemo zanemariti. Laqitu laka shaykhana Fadil. متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل واليأس بالمرصاد. كل واحد منكم ينبغي أن يقول أنا بوسني وأنا. Evo, braće i sestre, šejh kaže da ne može vjernik u sebi reći ja sam Kosovar, ja sam Bosanac, ja sam Pakistanac ili ja sam Egipćanin ili Misrijac, jel da, rekli smo da nećemo koristiti termin Egipat, izvinjavam se, nego šejh kaže da mi ne smijemo dozvoliti da prihvatimo tu terminologiju geografskih granica, već naprotiv, gdje god su naša braća, gdje god su muslimani, mi itekako trebamo voditi računa o njima. Dakle, ono što se dešava braći u Egiptu, nećemo dozvoliti da prihvatimo terminologiju ovih diktatorskih vlastodržaca i njihovih repova, pa da kažemo, kao što oni kažu, da su to unutrašnji problemi te i te zemlje, već naprotiv kažemo, ako se nešto obije o glavu muslimana u Egiptu, da, to je naš problem. Ako se to obije o glavu muslimana u Libiji, kažemo da, to je naš problem. Ako se to obije o glavu muslimana u Kini, kažemo da, to je naš problem. Ako se to desi sa braćom u Čečeniji, kažemo da, to je također naš problem. Dakle, vjernik ne smije prihvatiti ono što su mu namjetnuli od geografskih ograničenja i granica. Laqitu laki šeha الحمد لله يعني هذا المعنى أرجو أن يكون قد وضح وأنا قلت هذا يعني هذا الكلام أردت منه أن أحمل إخواني على أن يعايشوا أهليهم وإخوانهم في البلاد العربية ما يعيشوه في هذه المرحلة. هذه السنة هي سنة مخاض تحرر الشعوب العربية المسلمة من هؤلاء الطغاة، لأن هذا سينعكس عليهم، سينعكس عليكم. انظروا ما الذي يحصل في الشام، في مصر، في بلاد المغرب، سينعكس على بلادكم البلقان، على الباكستان، على الهند، فهذا سينعكس مباشرة. وبالتالي ينبغي يعني أن تهتموا في هذه الأحداث، وأن تعايشوا إخوانكم، وأن لا تنسونهم من الدعاء، من خالص الدعاء. وأن يعني انظروا لما حصلت هذه الأحداث في البوسنة، كيف أن الأخوة العرب المجاهدين العرب كلهم نفروا إليكم. ما قالوا هؤلاء بوسنيين، ما قالوا هؤلاء بوسنيين ونحن هم في قارة ونحن في قارة، لا، قالوا أخوة الإسلام. هذه المرأة البوسنية التي قالت وإسلامها، لباها المسلم العربي، لباها، قال لها أبشري، فلباها، قال سمعا وطاعة، فلبى نداءها. وتعلمون أن أن أن أن أن تراب البوسنة والهرسك مشبعة بدماء المجاهدين العرب، جهاد المسلمين. فبالتالي الأمة كلها جسد واحد. لا ينبغي لكل منا أن يقول وطني وطني ويتغنى على وطنيته وأقليميته، ثم لتكون يعني الأوطان الأخرى في داهية وتذهب في الجحيم. ليس مهما، المهم هذه النزعة إقليمية عصبية جاهلية نهى عنها الإسلام، ينبغي أن نترفع عنها. أخوة الإسلام أرحب وأوسع، تشمل الكرة الأرضية كلها. هذا الذي أودت أن أشير إليه، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ثم بعد ذلك، بعد أن يترجم أخونا زمزم هذا الكلام، نستقبل الأسئلة منكم بإذن الله. تفضل. إلى ميكي صاحواً يا بوش الحق علي، يا بوش الحق علي. جزاك الله خيرا، جزا شيخنا الفاضل. هو شيخ رزيميرا هو سوي كرات رچانية تيما شتو كاže da moramo pratiti situaciju u svijetu, posebno moramo pratiti situaciju muslimana, posebno moramo pratiti situaciju muslimana u ovim zemljama gdje se sada dešava to što se dešava. Jer šejh kaže da je ovo godina oslobađanja tih zemlja, tih zemalja u kojima se nalazi većinsko muslimansko stanovništvo. Kaže, ovo je godina, kaže, oslobađanja od onih od tagutske diktatorije, jel da? I šejh kaže da moramo biti u toku sa događajima, jer sve ovo što se događa sada u tim zemljama zasigurno će se odraziti i na naše stanje gdje god se nalazili, ili u Bosni, ili u Pakistanu, ili, jel da? S druge pak strane, šejh kaže da ne zaboravimo našu braću u tim zemljama, jer ne smijemo dozvoliti da nas ona geografska nekakva granica razdvaja, ne smijemo jel da zaboraviti ni za trenutak da kada je počela agresija na Bosnu, znači kada je muslimanka iz Bosne jel da pozvala svoju braću u pomoć da se zaštiti njena čast, da se zaštiti njena čednost, odmah su braća Arapi, muđahidi iz cijelog svijeta pohrlili da nesebično pomognu tu muslimanku, da nesebično pomognu tu muslimanku. Šejh kaže da i mi na isti način trebamo funkcionisati. Tajib, to je ono što je šejh hteo u kratkim crtama, na što je šejh hteo da nas podsjeti u kratkim crtama. Sad krećemo sa pitanjima, inša Allah. Busame, ahi, hoćeš ti krenuti sa pitanjima ili da mu ja ovo prvo pitanje postavim? Tajib, ja ću mu postaviti onda ovo prvo pitanje. Dobro, dogovoreno. Znači, prvo pitanje glasi. Tajib. Kaže, sestra muslimanka pita u slučaju odsustvu muža koji je izašao na Allahovom putu i ne ima nikakvih informacija o njemu duži vremenski period, godinu, dvije ili više, ili ima informaciju da je živ, ali isti nema mogućnost da dođe kod nje, niti da ona putuje kod njega, da li ona može tražiti poništenje braka, razvod. Ako je odgovor potvrdan, onda koliki je najkraći vremenski period nakon kojeg bi joj to bilo dozvoljeno i ko je nadležan, kome se može sestra obratiti u njenom slučaju. Čuli ste pitanje, inšala, je li tako? Da pitanje postavimo sad šehu, inšala. Šehan al-Fadil, esu'al ketali. الأخت تسأل أن زوجها قد غاب عنها لأنه قد خرج فاغبرت قدماه في سبيل الله يعني فهمت قصدي وليست لديها أي معلومة عنه وهي تذكر مدة لسنة أو سنتين أو ما يزيد فتقول ليست لديها معلومة أنه حي يرزق ومن ناحية أخرى تقول أن لعل لديها معلومة أنه على قيد الحياة لكن لا يتمكن من أن يحضر إليها وليست هي بإمكانيتها أن تذهب إليه فهل يجوز لها أن تطلق هذا الرجل فإن كان الإجابة فإن كان الجواب إيجابي فتسأل الأخت ما شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان إن شاءت أن تصبر فلها ذلك وإن شاءت أن جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل أو شيخ الغورة da se u situaciji poput ove koja je opisana u ovom pitanju i na način na koje je postavljeno pitanje, šejh kaže ukoliko je ta sestra sposobna da sabura u toj situaciji, neka sabura, ukoliko ne može saburati, ima pravo da potraži poništenje vjenčanog ugovora. Znači, šejh kaže, to se ne naziva razvod braka, ne naziva se talak, jer talak ili razvod braka je u rukama muškarca. Samo muškarac ima pravo da razvede ženu. Međutim, ukoliko vidimo da je određeni uslov u bračnom ugovoru prestao ili izgubio na važnosti, a u ovom slučaju je redovno prisustvo muža, onda žena ima pravo da potraži svoju slobodu, znači ima pravo da potraži svoju slobodu, ali ne da da razvod. Ponavljamo, razvod je u rukama muškarca. Znači to je privilegija samo muškarca. Ona može potražiti feshul akd, kako kaže šejh, samo poništenje bračnog ugovora. Ako ima šanse da se obrati šerijatskom sudu, to će učiniti da to kadija presudi. Međutim, šejh kaže, imajući u obziru da takvi sudovi ovdje ne postoje, onda će se dotična sestra obratiti nekom čovjeku od znanja u kojeg ona ima povjerenja da izloži tu situaciju, pa će taj, inša Allahu ta'ala, čovjek od znanja pozvati svjedoke da se pred njima izloži situacija ove žene i da on, inša Allahu ta'ala, u prisustvu tih svjedoka poništi bračni dogovor te žene sa dotičnim muškarcem. Allah najbolje zna. Tajib kaže ovdje pitanje, čuo sam da postoji hadis ko preseli od toga da ga udari grom, da je šehid, i ona isto koji se utopi, da li postoji takav hadis? Allah vas nagradio. Hajr, dobro, nećemo mi odgovorati, neka šejh odgovori ovo na pitanje. Šejhan al-Fadil, sual ketali, jes'elu sa'il fe jekul ennehu kad semi'a an hadithin jurva ani nebije sallallahu alaihi wasallam أن المستغرق في الماء وشخص الذي أصيب بالرعد ومات بسبب ذلك أي شخص الذي أصيب بالرعد ومات بسبب ذلك أو شخص الذي أغرق في الماء يقول أنه قد سمع عن هذا الحديث أنهما من أن الشخص الذي توفى بمثل هذه الطريقة يعتبر شهيدا عند الله عز وجل وينسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسائل يسأل عن صحة هذا الحديث جزاك الله خيرا ولاقيت لك شيخنا الفاضل اضرب واقصف بالهاون وعلى الكافر لا تتهاون إلى أمريكي صاحوا يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي اضرب بالهاون الحمد لله. نعم، هذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من الشهداء الغرق أو الغريق والهدم أو الذي يموت بسبب الهدم والبطن والذي يموت بسبب داء في البطن. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. هو الشيخ تقول أنا بيتانية دا سدوبرو سيتش حديثة بوسانيك صلى الله عليه وسلم وفرستما preminulih ljudi koje je poslanik alejhiselam ubraje u šehide. Znači to je čovjek znači utopljenik, jel da, onaj koji je nastradao u zemljotresu ili tome sličnom, znači da mu se nešto sručilo na glavu, znači krov kuće i tako dalje i tako dalje. Znači onaj koji umre od stomačne bolesti, onaj koji umre od kuge, jel da. Šejh kaže da je to poslanik alejhiselatu vesselam ubrojio u šehide i kaže da je hadis sahih. Međutim, što se tiče ličnosti koja je umrla od groma, jel da, šejh kaže da ne može se sjetiti takvog rivajeta, ne može se sjetiti takvog rivajeta i da čak i ne zna čak i ne zna rivajet u kome se spominje da čovjek pogođen gromom, a umro je od toga, jel da, da je šta, da je šehid. Eto tako. Jel sada čujete dobro, inša Allah? Čuje se. Ne čuje se gotovo ništa. Jahi, ti kažeš ne čuje se gotovo ništa, a nik ti je baš ono, pomjeri, zašto baš ti, jel da? Hajren, inša Allah, Allah vas nagradio. Šehan al-Fadil, jesel sa'il lak, wa jekul, هل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يجوز استعمال الحبوب لعدم الحمل هل يجوز استعمال الحبوب لعدم الحمل pitanje da li je dozvoljeno korištenje anti baby pilula لكي تلك شيخنا الفاضل رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل قبل أن أجيب عن السؤال الثاني أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلفظه تقريبا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذن لقليل هم أكثر من ذلك قالوا فمن هم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن الشيخ ركه ده دوكس موفدي بريوديلي Znači, sjetio se hadisa, poslanika alejhi salatu vesselam o vrstama šehida i samo je potvrdio ono što je malo prije rekao. A kaže da je razmišljao u međuvremenu i nikako se nije mogao sjetiti da uopšte postoje rivajeti gdje se spominje da čovjek pogođen gromom, da se čovjek pogođen gromom ubraja u šehide. Naprotiv, on kaže da tako nešto nije prenešeno od poslanika alihi salatu wasalam. Sad će se šehi inšalo prebaciti na ovo, na drugo, na odgovor drugog pitanja inšalo. Laki tu laki šeha na fali. إلا إذا كان يعني الموضوع قد بلغ للإخوان وما يحتاج لي هذا الأمر فالأمر يتحوطيكم فرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيما يتعلق في المسألة الثانية Evo šejh kaže da, kao odgovor na pitanje o korištenju antibaby pilula, kaže da, ukoliko ne postoji potvrđena i prisutna opasnost po zdravlje trudnice ili po zdravlje žene, ukoliko se utvrdi i zasigurno se zna da trudnoća neće izazvati zdravstvenih komplikacija kod žene, onda takvoj ženi nije dozvoljena upotreba antibaby pilula. Takvoj ženi nije dozvoljena upotreba antibaby pilula. Ukoliko se sigurno zna da trudnoća izaziva velike poteškoće i direktnu prijetnju zdravlju trudnice, znači govorimo o prijetnji po život, jel da? Direktnu prijetnju po zdravlje trudnice, u tom slučaju je njoj dozvoljeno koristiti antibaby pilule. Ukoliko nema prijetnje, u pitanju je zdrava i dobro noseća žena, nije joj dozvoljeno koristiti baby pilule, Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Taj pitanje, može li onaj ko sklapa vjenčanje biti istovremeno i svjedok? Šejhan al-Fadil jes'elu sa'il fejekul, الشخص الذي يعقد عقد الزواج بين الطرفين هل يستطيع أن يكون في وقت نفسه شاهدا على هذا الزواج. أرجو أنني قد ترجمت سؤال واضحا إن شاء الله شيخنا الفاضل. ولاقيت لك بارك الله فيك. رمضان قد أمله بالصيام وأطل. الحمد لله. يبدو اليوم الأسئلة كلها على الزواج، ونسأل الله عز وجل أن يكثر أفراح المسلمين وأن يكثر يعني. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. ونحن نترجم إن شاء الله ما قلته، ويكون هذه ويكون جوابك جزاك الله خير تأديبا لنا وتربية لإخواننا جميعا إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم فهمتك شيخنا الفاضل، فهمتك جيدا جزاك الله خير. هذا من عندي، هذا اجتهاد من عندي جزاك الله خير لا غير. بارك الله فيك. Evo braćo i sestre, šejh kaže da večeras je većina pitanja znači u vezi ženidbe. On kaže molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da što više poveća te lijepe brakove, jel da, te i te srećne brakove, i da se muslimani što više inša Allahu ta'ala množe, jer poslanik alejhi salatu vesselam kaže ženite se, zaista ću se ponositi vašom brojnošću na sudnjem danu. Nakon toga šejh nastavlja sa odgovorom na pitanje i kaže čovjek koji sklapa vjenčanje itekako može istovremeno biti svjedok, jer njegovo je prisustvo potrebno, a nije potrebno prisustvo nekog svjedoka sa strane. Znači to nije, znači nije uslov da postoji svjedok sa strane. Kaže, on je samo njegov pomoćnik i ništa više. Ali čovjek koji sklapa vjenčanje, znači u ovom slučaju, recimo, jel da, primjer radi, šerijatski sudac, jel da, on također istovremeno itekako može biti svjedok tog vjenčanja, inša Allahu ta'ala. Ebu Usame, evo ima ovdje pitanje koje si mi pročitao, pitanje broj 4, ako bi bio ljubazan pa da ti ovo pitanje postaviš, jel da, ili ako želiš da ja postavim ovo pitanje broj 5 pa ti se posle prebaci na ovo broj 4, jer ovo pitanje broj 4 nekako mi je geografske prirode, ne razumijem ništa od njega, džezaka zahir. Evo ja ću postaviti pitanje, broj 5, a ti Ebu Usame, jel da, malo ičtihadi, Allah te nagradio, pa vidi ako uspješ ovo broj 4 prevesti. Ako ne uspješ, nema štete, inšala. Šejhan Al-Fadil, pitanje je ovako, postoje određeni programi koje prave nevjernici, a koji su jako dobro odrađeni. Primjer tome jesu neki programi za učenje arapskog jezika, ali je problem u tome što u njima ima slika otkrivenih žena. Da li je dozvoljeno postavljati te programe braći na internet, da se koriste njima, ili se pak osloniti na druge programe koji su slabiji, ali u njima nema ovih oprečnosti? Šejhan Al-Fadil jeselu sa'il fe jekul, hunake beramidž lita'alim lugatil arabije. وهذه برامج يقوم عليها الكفار. إنما رابدت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي من رشادي. هذه يعني مسألة حساسة بعض الشيء، يعني أنا أقول إذا كان هذا البرنامج فيه نساء يعني كاشفات عن رؤوسهن. Evo šejh je postavljeno pitanje, odgovorio na sljedeći način. Ukoliko utvrdimo da je dotični program za izučavanje arapskog jezika, znači kudi kamo bolji, korisniji i praktičniji, cjelishodniji od ostalih programa, a na tom se programu ne pojavljuju žene razgoličene ili neprimjerno odjevene, već je u pitanju samo žena otkrivene glave, ništa više od toga. Šejh kaže da ukoliko, znači on je potencirao da ga ovdje dobro razumijemo, čak i tražio od mene da ga dobro prevedem, da se ne bi nešto pogrešno shvatilo od njegovog odgovora. Znači ponavljamo, ukoliko je u pitanju znači program koji je zasigurno puno bolji i praktičniji od ostalih i u tom se programu pojavljuje žena otkrivene glave, znači nerazgoličenih ruku, ramena i tako dalje, već jednostavno otkrivene glave, i šejh kaže da u tom slučaju možda ćemo malo zažmuriti da bi se okoristili tim programom koliko je to moguće, jer imamo za cilj postizanje veće koristi, to jest izučavanje arapskog jezika koji nam je vađib. Naprotiv, šejh je potencirao da je možda i farz. Znači šejh je potencirao da je možda i farz izučavanje arapskog jezika. Međutim, s druge pak strane, šejh potencira da ukoliko u tom programu postoji žena nedolično odjevena, znači tih kratkih, evo sada da kalkuliramo, jel da, kratkih rukava i razgoličena je malo više nego što treba, ima nekakav otvoreni ili širok dekolte, jel da, primjer radi, šejh kaže ne da je zabranjeno služiti se tim programom, već ćemo taj program skroz izbrisati da uopšte ne postoji, nadamo se inšallahu ta'ala da ste razumjeli odgovor. Znači šejh govori o situaciji šta da radimo ako nemamo bolje, a tvrdi se da je ovo najbolje, jel tako? Također šejh kaže da, znači, živimo jedno gorko činjenično stanje, da čak i na ovom aparatu, jel da, čak i na ovom kompu, uz ove programe poneki put proslijede nam nedolične slike, neke slike koje ne doliče ahlaku islama, jel da, ali eto, prinuđeni smo da s vremena na vrijeme možda te slike i prođu pored nas, ali inša Allahu ta'ala mi ne obraćamo pažnju na njih, oborit ćemo pogled, pa ćemo nastaviti sa ovim korisnim stvarima koje itekako vrijede inša Allahu ta'ala. Tajib. Pitanje glasi, assalamu alaikum, wa alaikum salam, udata sam i živim sa mužem. Udala sam se nedavno i želim da stavim nikab. Moji roditelji su mi rekli da ih ne zovem više, niti da im dolazim, da sam mrtva. Hajran inšallah, da sam mrtva za njih, ako stavite nikad, pa kako da postupi. Alhamdulillah, ma'adiratan li hada ta'khir, yani ja'atni mukalama, خاصة تبشر بالخير لأن هذا الخبيث الطاغية القذافي في ليبيا يودع الآن يضب حوائجه وكأن الحمد لله هذه التظاهرات دخلت العاصمة الآن. Evo, šejh kaže da je bio malo zauzet jednim telefonskim razgovorom, zato se nije odmah uključio u program. kaže da su mu upravo braća javila da je onaj tagut libijski Gaddafi već izgleda pobjegao iz Libije ili sprema se da beži, potražio je azil u nekoj zemlji, nisam ga čuo u kojoj, jel da? Znači, kaže da su to lijepe vijesti za narod, za muslimane u svijetu. To ga je jako uzbudilo i to ga je jako uzbudilo bihamdillahi azawajal. Bihamdillahi azawajal. To je prva stvar. Druga stvar, da ne dođe kod Serića. Allah musta. Druga stvar je, šejh kaže, što se tiče onog pitanja o izučavanju arapskog, jel da, u programu gdje ima žena i tako dalje, jel? Samo je htio da se nadoveže kada je rekao da smo poneki puta prinuđeni gledati nekakve slike na palu i tako dalje, da oborimo glavu i, jel da, šejh potencira da postoji način da se takve reklame u ovakim sobama blokiraju. Dakle, da se plati negdje, ja to ne znam, to će operatori najvjerojatnije da se raspitaju, inšallah, da se to banner killer, evo brat kaže, banner killer, jel da to se zove, da se to negdje plati i da se naša soba potpuno zatvori za tu vrstu reklama. Iš kaže da je to Allaha radi, znači da zaštitimo sebe, a i da zaštitimo posjetioce, braću i sestre koji posjećuju ovu islamsku sobu. Evo, banner killer je besplatan, Allah vas nagradi, jazakum Allahu khaira. Šejhan al-Fadil, tetekerrem al-an bil ijabe ala su'al, jazakallahu khaira. أن تأخذوا هذه الملاحظة على محمل الجد ثم بعد ذلك سأترجم سأجيب عن سؤال الأخت لكن قبل ذلك حبذا لأخينا الكريم زمزم يترجم هاتين الملاحظتين الآنفتين الذكر تفضل يا زمزم أسود الحرب سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا قوم إذا استخصموا كانوا براعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجارينا نحن في الحرب أسود لا نهار وصقور سميات في السماء الحمد لله. السلام عليكم. يوجد صوت؟ يوجد صوت؟ الحمد لله. Evo, braćo i sestre, šejh kaže, znači šejh je stava da ukoliko šejh je stava da nikab u poređenju sa dobročinstvom prema roditeljima ne predstavlja vađib. Znači, u poređenju sa dobročinstvom prema roditeljima nikab ne predstavlja vađib. I šejh kaže da ukoliko oblačenje nikaba izazove, znači ukoliko oblačenje nikaba izazove kidanje rodbinskih veza i otkazivanje poslušnosti i pokornosti ocu i majci, jel da, što se nikaba tiče, on kaže da je obaveza, to jest vađib poštovanja oca i majke ispred obaveze oblačenja nikaba, ispred oblačenja nikaba. Također je rekao, a ukoliko budu potražili da ona ne da Allah skine mahramu i tako dalje, zna se da tu nema nikakvog poštovanja i tu se, znači, oni rodbinske veze, jel da, rodbinske veze im ne važe. To je odgovor šejha Ebu Besira bio na ovo pitanje u ovoj formi. Jel da? Ja sam šejhu pojasnio da je mnogo nas, koji smatramo da je nikab vađib, jel da, ima sestara koje smatraju da je nikab vađib, pa sam iz te polazne tačke tražio od šejha da vama malo pojasni inša Allahu Teala, jel da šta ćemo sa roditeljima koji uopšte ne žele, znači sa roditeljima koji se ne pridržavaju islama, jel da koji nemaju ništa kod sebe od upravo tako, znači koji se ne pridržavaju islama, jel da griješnici su roditelji i jednostavno, jel da i jednostavno traže, protiv su nikaba njihove kćeri. Bez obzira, znači, da li su griješnici ili kafiri, upravo sam tako šejhu postavio pitanje, pa će nam sad šejh i to pojasniti, inša Allah. Laki tu leke šejhan al-Fadil, barek Allah fik. Darbuna darbun qawimun bil huda al-Qur'ani. Abadan la lan nahid, abadan la lan nahid, abadan la lan nahid an khuta al-imani. Darbuna darbun qawim, darbuna darbun qawimun bil huda al-Qur'ani. Fima yata'allaq fi su'alik hawla idha kana al-walidan. Evo šejh ovako kaže da, znači, propis o dobročinstvu prema roditeljima je pritvrđen i on stoji jedino u situaciji kada roditelj potraži od svoga djeteta da on namjerno učini neki kufr ili da Allahu dželešenu, ne da Allah pridruži nekoga, onda mu se ovaj ne smije pokoriti, jer znate hadis poslanika alejhi selam da nema pokornosti stvorenom u grijehu prema stvoritelju, jel da? Tako da šejh smatra da ničim ne treba izazivati roditelje, izazivati sržbu roditelja. Međutim, šejh kaže, ukoliko sestra vjeruje da je nikab vađib i pridržava se, znači, šejh kaže da ovo je pitanje htilafa. I kaže, međutim, ako sestra nema naš stav, znači šejh govori sada u njegovo ime, a koliko sam ja razumio, šejh nije stava da je nikab vađib. Kaže, ukoliko sestra misli da je nikab vađib i pridržava se argumenata onih učenjaka koji govore da je nikab vađib, kaže, onda ću, kaže, na pitanje drugačije odgovoriti i odgovor slijedi. Tefaddal laki šejhan al-Fadil. بأن النقاب وقطاء الوجه واجب وفرض، فما هو العمل بالنسبة لها، فما هو الواجب بالنسبة لها، هنا في جواب آخر حينئذ، لكن ترجم الذي تقدم وبعد ذلك نخوض في كلمة الله إن شاء الله. صباح فينك لكن إذا قلت لي أن هي تقول بأنه واجب، يعني أنا هي لو استفتتني وسألتني أن هذا جواب واضح. أكرمك الله شيخنا الفاضل وبارك الله فيك. Evo šejh kaže, znači sada odgovara na pitanje, da ukoliko je u pitanju sestra koja je ubeđena da je nikab vađib, je li tako? Znači, srce joj je smireno u toj fetvi, onda šejh kaže, situacija se tu razlikuje, jer je ta sestra direktno stvar povezala sa ispunjavanjem obaveze prema uzvišenom gospodaru subhanahu wa ta'ala. I šejh kaže da ukoliko je ona ubeđena u tu fetvu, i onda treba znati da obavezu koju ima pred Allahom subhanahu wa ta'ala po pitanju nikaba, ta se obaveza treba ispoštovati i treba se postaviti ispred obaveze pokornosti roditeljima. I ukoliko ta sestra vjeruje duboko da je nikab vađib, znači prostudirala je tu meselu sa argumentima i delilima, onda njoj je dozvoljeno da se ne pokori svojim roditeljima, dozvoljeno joj je da se ne pokori svojim roditeljima, pa makar to značilo prekidanje odnosa sa njenim roditeljima, pa makar to predstavljalo, jel da, prekidanje odnosa sa svojim roditeljima. Eto, to je odgovor šejha i na ovo pitanje nadamo se inša Allahu ta'ala da vam je pitanje pojašnjeno inša Allahu ta'ala. El Ahi el Ahnaf, Allah te nagradio svakim hajrom, znači pitanja ćeš slati nekom od opova, nemojte postirati, pitanja ovdje najavi, Allah vas nagradio svakim hajrom. Tajib, sahi. Pitanje glasi, ako otac ne priznaje dijete, a njegovo je zasigurno, da li je majka ipak dužna da upiše očevo prezime? Dobro. Ništa, Ahil Ahnaf, Allah te nagradio, ne trebamo mi ništa braći da halalimo daleko od toga. Jazakallah, nisi znao, nije to ništa, Allah te nagradio, barakallah. Šehan Al-Fadil, asual ke tali. Zika bil walad. El insan رزق بالولد فيعرف يقينا ان ولده ولده صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وجه دنيانا لبارك امور يا زواج خير وبركه ان شاء الله يعني ما انها بطاله نسأل الله عز وجل يا شيخ زمزم أن يزوجك إذا كنت متزوج أن يزوجك الثانية Evo šejh kaže da je večera zaista veče u kojem su dominirala pitanje u vezi ženitbe i tome slično, jel da? Pa je dovio za vašu braću da se drugi, treći, četvrti put ožene, jel tako? Pa je uz tu dovu naš voljeni i dragi šejh Ebu Besir zaboravio uopšte pitanje koje mu je bilo postavljeno, pa ćemo mi sada inša Allahu ta'ala ponoviti postavljeno pitanje inša Allahu ta'ala a ti Ebu Usame, Allah te nagradio, ehi, večeras samo sa strane aminjaš, Allah te nagradio i baš ti lijepo došla ova dova šejha Ebu Besira, jel da? Nadam se da si sam pored kompjutera Ebu Usame, pa si zato aminjao, jel da? Aminao si zato, jel? Jer ne vjerujem, ako si bio u društvu, jel da, nežnije strane da bi tako... Evo ga, sad se i ne oglašavaš, Allah el Musta. Šejhan Al-Fadil, sual ketali, jesel sa'il fejekul, el insanu ruzika bil waled, ويعلم يقينا ان هذا الولد ولده الحمد لله الحمد لله جزاك الله خير يا اخنا زمزم بس احببت ان اتذكر طرف السؤال فالحمد لله جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل هو شيخ odgovara na ovo pitanje na sljedeći način kaže da nije dozvoljeno zabranjeno je tom čovjeku Dakle, zabranjeno je tom čovjeku da se odrekne svojeg djeteta i da ne priznaje svoje očinstvo tom djetetu. Dakle, to je grijeh. Također, kaže šejh da ženi nije dozvoljeno da, znači, to je zulum. To što taj čovjek radi, to je zulum. Jel da? A dalje šejh nastavlja da i toj ženi nije dozvoljeno da ona pomaže svog muža u tom zulumu u smislu da ne požuri sada i da umjesto njegovog prezimena jel da svome djetetu da nekakvo drugo prezime ili da mu svoje prezime da. Već naprotiv, zna se da je poslanik alejselatu vesselam zabranio da se dijete pripisuje ikom drugom do njegovom ocu. To je s jedne strane. S druge strane, kada to dijete poraste, kada to dijete odraste, jel da, ono će se raspitivati o svojem porijeklu, o svojem korijenu, jel da, a neće se ukazati na njegovog pravog oca ili će mu biti dato prezime nekog drugog, a ne njegovog oca, što je također zulu. i možda će doći period u njegovom životu kada će se u njegovoj glavi formirati ružne misli o njegovoj majci. Tako da, koliko smo mi razumeli šejha, šejh želi reći da dijete treba nositi očevo prezime bez obzira na način na koji se taj dotični čovjek odnosi prema tom svojem djetetu, a Allah najbolje zna. Saba, put, velika. Ya Rabbi, salli alayhi wa sallim. الحمد لله. جزاكم الله خير. أنا أصارحكم أنني معكم لكن قلبي مع إخواننا وأهلنا في ليبيا الآن. أنا أتابع أكثر من خبر. أنا معكم في الغرفة وبنفس الوقت عم في اتصالات مع جهات براتشو دراغا براتشو بوشتونا سيسترة значи يا شيخ mi smo šejhu dakle predložili da ga ne umaramo više, a on je, Allah ga nagradio, to znači dobro dočekao, jer kaže da je ovdje sa nama u sobi, međutim svim srcem i dušom je u Libiji. Evo upravo prati vijesti i vijesti mu dolaze iz sekunde u sekund. Znači ne iz minute u minut, nego iz sekunde u sekund mu se ljudi javljaju. Evo kažu da je Gaddafi pao, Allahu hvala, da je pobjegao glavom bez obzira, vojska je stala na strani naroda i šejh želi da bude u toku s ovim događajima. Poselamio vas je sve ovdje prisutne i tražio je halala od nas, što nas mora večeras napustiti zbog ovog događaj u Libiji. Braći koje nismo stigli odgovoriti na pitanje, Allah vas nagradio, nemojte nam zamjeriti, nemojte se uzahatariti. Znači, radimo onoliko koliko možemo, postavili smo onoliko pitanja koliko smo mogli, i jednostavno, evo i braća neka mi na privešalju, Allah vas nagradio hajrom, jednostavno nisam imao prostora da mu postavim druga pitanja. Allah vas nagradio, jazakumullahu hajra. Eto, znači, Gaddafi je otišao, Allahu hvala, sad je na redu i onaj bogati arapski zaljev, inša Allahu ta'ala, sad je i on na redu. Evo, ima informacija da su se i muslimani u Kini digli, dragi i poštovani moji, u Kini su se digli ljudi. Evo, upravo mi je jedan brat prije pola sahata javio da su se muslimani u Kini digli. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alemin. Hajren, inša Allah. Allah vas nagradio svakim hajrom. Braćo, ne zaboravite u dovi svoju braću širom svijeta. Tajib šejhovi, Allah vas nagradio svakim hajrom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وجود يا نال باك صباح بوت فينك يا تلظى بشعاع Svi putevi će biti zatvoreni. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika. Posjetite nas na www.stazomislama.com. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika.